Murmuri. Benvinguts al Murmuri número 172. Què tal esteu? Abans de res, us volem recordar que si ens voleu proposar temes o fer-nos alguna suggerència, les nostres portes estan més cobertes a través del correu electrònic rotosidescosidos@murmuri.net. I avui us hem de dir que tenim preparat un programa amb molta energia, ideal per carregar-vos les piles, per lluitar contra els mals esperits o per posar-vos de fons mentre feu una mica de neteja a casa. En fi, ideal per moltes coses i durant totes aquestes activitats us acompanyarem Carlos Gecano des de la producció, Raúl Heredia al control tècnic i Patricia Palomino, que us parla. I comencem amb el nou EP Dough and Palette titulat A Swedish Love Story, un disc construït amb els temes que van quedar fora en el seu últim llarga de duració, però que doncs, no podien quedar perduts sense que el públic els conegués. I bé, aprofitem que just aquesta setmana ha estat el seu aniversari per donar el tret de sortida del programa amb Scandal at Parkgate. I continuem amb un d'aquests nous artistes que fabriquen música amb bases rítmiques i una mica d'imaginació. I la veritat és que després en un directe és bastant curiós de veure, perquè acostuma a ser un noi molt jove amb moltes maquinetes al davant i un mag amb el que va tirant ritmes. Aquest és el cas del grup California Baths, que us portem avui especialment dedicat pels amants de l'inditrònica. Indoorsy és un dels seus temes. It's a breezy, I pull my curtains close. per parlar de grups com el que us portem ara, ens hem de remuntar a finals dels anys 80, quan a Paul Simon li va donar per experimentar amb els ritmes tribals i les guitarres africanes. I és curiós revisitar aquella música des de l'actualitat per entendre una mica aquesta onada d'africanisme que envaït l'indi ja fa uns anyets. Els Vampire Weekend són una bona mostra d'aquesta herència, però també ho són altres grups com els Givers, que us portem avui amb la cançó titulada Up, Up, Up. We'll be right back. I si dèiem que avui us portàvem un programa amb molta energia, continuem amb una altra cançó amb una excel·lent base rítmica, i és que els Rara Riot són especialistes en aquesta matèria. I a més estem contents de dir que el retorn d'aquest grup no ha decebut aquells que havien posat moltes esperances en el seu futur musical. The Orcat és el seu nou disc i Boy és un dels singles que més s'enganxen. No deixem de banda les propostes tropicalistes, però en aquest cas ens quedem amb música més propera perquè us volem portar una novetat discogràfica que ens presenta la discogràfica Becore. Margarita és el nom d'aquest grup madrileny, però no us deixeu enganyar per la tendresa i l'innocència d'aquest nom, perquè en realitat el que s'amaga darrere és una música directa que queda molt ben definida amb el títol del disc, Explota el cuerpo. La cançó que obre aquest àlbum es titula Crudo y crema. Thank you. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. I a l'entrevista d'avui estem molt contents de poder portar-vos a un dels grups que donarà més a parlar els propers mesos segur. D'entrada hem de dir que el seu nom està tret d'una òpera basca i que defensen el folklore d'aquella terra, però qui ho fa és un grup que plega diverses nacionalitats. Ja tenim anglesos, italians, nord-americans i noies espanyoles. Us estem parlant dels Crystal Fighters, un grup que, per sobre de tot, ens agrada per la seva experimentació i perquè saben com fer-nos ballar. El proper 4 d'octubre sortirà al carrer el seu nou àlbum, el seu àlbum de debut, i abans que això passi, m'ha aprofitat que han fet una petita gira per Espanya per parlar amb el seu cantant, Sebastián. El primer que li hem preguntat és si aquesta és la primera vegada que tocaven per aquí, per aquestes terres. We are in Madrid, not for the first time. We've played at Club Elástico. No, hem estat a Madrid altres vegades. Hem tocat al Club Elástico, al Telefónica Arena, en un concert genial per un anunci de Diesel davant de 5.000 persones. En aquell moment era el concert més gran que havíem fet mai. Hem tocat alguna altra vegada que no recordo, i el concert de divendres a Barcelona per les festes de la Mercè, que va ser increïble, un festival gratuït tocant a les 3 de la matinada davant de 8 o 10.000 persones. We played at 3 in the morning to about 8,000 or 10,000 people. El concert va anar molt bé, tothom ballava i estem molt feliços, molt contents d'haver tornat a Espanya. Lots of people dancing, so yeah, we're really happy, really glad to be back in Spain. Doncs com sentíem, la setmana passada us vam poder veure a Barcelona tocant dins del BAM davant de milers de persones. Aquest és el concert més gran que heu fet fins ara? It's probably our biggest crowd ever, definitely. It was really good. Crec que sí, el més gran que hem fet fins ara, i tot va anar molt bé. L'escenari, el so, la gent semblava que reconeixia algunes cançons que tocàvem, com Ecstatic, Truth i Love London, sobretot. With Kitsune, Ecstatic, Truth and I Love London particularly, and hopefully. Per sort, ara tenim un disc que està a punt de sortir el 4 d'octubre i la propera vegada que vinguem ho tindrem més fàcil. And next time we come it'll be a full deal. Bé, parlant una mica d'aquesta banda, sou mig anglesos, mig espanyols, com va això? Well, it's a mixture. There's actually one American guy, two English guys. Sí, som una barreja. Hi ha un nord-americà, dos anglesos, un bateria italià i unes quantes noies espanyoles que canten, perquè ens agrada molt com queda l'anglès cantant per elles. El matís que li donen, de totes maneres, la música del País Basc és una gran influència per nosaltres. The character of the voice and we're also heavily influenced by Basque music. L'avi d'una de les cantants, la Laura, és basc i al morir va deixar una òpera inacabada. És una obra que la va inspirar molt, ens la va ensenyar i ens va animar a fer música a partir d'això. En això consisteix la nostra música. It really inspired her and she showed it to us and inspired us to sort of start making this music. So that's what we do. I heu estat mai al País Basc? Yeah, several times, yeah. Traveled around there a bit without playing and then sí, sí, sí, moltes vegades. De fet, hem tocat un parell de vegades al Cafè Antioquia i és molt guai perquè toquem el Chalaparta, la gent el reconeix. We play the Chalaparta, which they recognize. És un gran lloc per provar material nou perquè d'alguna manera la nostra música fa referència a aquell lloc i a aquella música. The music is sort of referencing that place and that music. De les propostes que ens arriben precisament del País Basc, cal destacar els DeLorean, suposo que els coneixeu. DeLorean, amazing, yeah. We met them in Barcelona. Sí, són molt interessants. Vam coincidir a Brussel·les, també en un festival que està molt bé, a Portugal, i vam acabar sortint junts de festa i jugant a futbol. Són gent molt maca, ens ho van passar molt bé, i a més fan cançons increïbles, són molt fans. Big fans. Hem de dir que a Espanya doncs, sembla que exporta vi, pernil serrat, DeLorean, el Guincho i també hem de sopar els Crystal Fighters. Import export I think is with us, but yeah, I think you know Spain is a I tant, importem i exportem. Espanya és un gran lloc. A més aquest està sent un gran any també gràcies al Mundial de Futbol. Serveix per apartar una mica tot el tema de la crisi mundial. És un país genial i estem molt contents d'estar aquí. Bé, parlem, tornem a la música. Com definiries la vostra música? It's fast, percussive, heavily sort of Basque traditional music influenced dance music. So we try. És música amb una percussió molt ràpida influenciada pel folklore basc i la música de ball. Té elements tradicionals de la música del País Basc, però també elements electrònics de bandes espanyoles dels 80, de grups pop punk com Aviador Dro, Dolce Venganza, Sinistro Total. Dolce Venganza, Sinistro Total, Las Volpes even like ens agrada molt aquella estètica i aquell so electrònic primitiu i l'estem intentant portar al present. Sound like a bit raw and a bit, you know, electronic but early electronic sounds. But also we bring it up to date. Barregem molts gèneres i estils, però esperem que el disc tot soni com un tot. This older folkier thing, so it's a big mix of genres and styles, but we hope on the record it sort of comes together as a whole. The choice I could, the choice I could take the choice I took to take the choices out of your hands and put them in my hands. And it's all good, yeah, it's all good. I got the bag, got the book, skip the town goodbye. With no bad feelings, no heart broke, hit the road. And so I moved to England and started seeing what we're doing. Still doing everything we want. And maybe one day we'll go to rehab or back to Argentina. It's not that far away in the day now. Let's hope that someday I'll play my concertina to an arena full of people, or I'll dream my life away, dreaming of the day. When I find my girl, love will be amazing, champion sound. When I find my girl, love will be amazing, champion sound. Argentina, it's not that far away in the day now. I was hoping someday I'll play my concertina to an arena full of people, or dream my life away, dreaming of the day I would find my love to be out. When I see her, I'ma say yeah, I'm on my hopes, she say yeah. And what I'm trying to say is that someday, when I find my girl, love will be amazing, champion sound. When I find my girl, love will be amazing, champion sound. Doncs acabem d'escoltar Champion Sound dels Crystal Fighters i per conèixer una mica més d'aquest grup és obligat preguntar com va sorgir tot això d'incorporar noies espanyoles a aquest grup. In London there's many Spanish people living and in the area we live in. A Londres viuen molts espanyols. Al barri on vivim, a East London, hi ha un munt de festes a cases de gent i al nostre grup d'amics hi ha molts espanyols. And just like, you know, to be honest, England, London... Hi ha molta gent de tot arreu, però espanyola especialment. No sé, Londres és molt multicultural. It feels like a real multicultural city, so yeah, I suppose just like that. Però coneixeu la música espanyola abans d'aquesta trobada? I've always been interested in like French and Italian sort of music. Sempre he estat interessat a la música francesa i l'italiana i una noia amb la que sortia em va introduir a la música espanyola. Em va passar moltes coses. I parlem una mica d'influències. Trobes que esteu a prop d'Animal Collective o de Mia? I think I suppose we have some elements of both Animal Collective and MIA, the girls. Crec que tenim elements comuns amb els dos, sí, amb Mia i amb Animal Collective. Les noies que canten amb nosaltres tenen aquest estil, el punk world music, que no saps ben bé d'on ve, i això és alguna cosa molt pròpia de la Mia. MIA thing, and Animal Collective a great use of electronics, polyphony. Animal Collective utilitza polifonies electròniques, però de fet no són els nostres referents. Suposo que tenim un so semblant de vegades, però nosaltres ens ha influït més la música espanyola amb els coros d'homes bascos i també el pop indie nord-americà. We tend to take that more from Spanish music, Basque choirs and of men, that kind of thing, rather than, you know, American pop indie music. El vostre segell és Kitsune. El vau trobar vosaltres o us van venir a buscar? I think our manager sent a track, Ecstatic Truth, to Gildas. Em sembla que el nostre manager els hi va enviar una maqueta, els hi va agradar I Love London ens van incloure en un dels seus recopilatoris I això ens va ajudar molt. Crec que quan Kitsune decideix fitxar un disc per dos singles ho fa en base a un sentiment, si té fe la idea. Estem molt contents perquè Kitsune té una gran reputació a tot el món I això ens ha permès viatjar. Reputation around the world, so, and allowed us to travel, so it's been wicked. I com ha anat aquesta gravació del disc? As Christopher is we the three boys, Graham, Sebastian, myself and Gilbert, we live together in a flat. Tres dels nois del grup vivim junts en un pis que està en una nau molt gran a East London I ens hem muntat un estudi on tenim el Chalaparta I tot això. Wood and, you know, Chalaparta is like recording. So we jam a lot, we're all Toquem molt, improvisem molt I a més sentim tot el que està fent l'altre, uns acords de guitarra, els beats d'un ritme. Folk layer, then we'll try and add some beats, some bass, whatever, and build it like that, but it was definitely a lot of experimentation. Hi ha molta experimentació, assagem noves tècniques amb els instruments, després fem la mescla en un estudi gran, però la major part de la feina la fem a casa I ens autoproduïm. In bigger studios, but the main core of the record was done in our house, sort of produced ourselves. Al novembre sereu els taloners de Folds, què us sembla el seu segon disc? Folds are a really interesting English band and we're very honored to sort of be supporting them on their sort of headline tour of the UK. Folds és una banda molt interessant anglesa I per nosaltres és un honor participar en la seva gira pel Regne Unit, a més acabar al Brixton Academy, que és una de les grans institucions per la música en directe a la Gran Bretanya. Indie guitar thing for their first album, which is cool, but to be honest, Però vaja, sí, els Folds van començar amb tota aquesta onada de música indie, guitarrera I picant amb el seu primer disc, que estava molt bé, però per ser sincer, sóc més fan del segon àlbum, sembla que tingui més aire per respirar I totes les cançons sonen molt seves. El nou àlbum és produït per el mateix producer as the Folds record, Luke Smith. De fet, ens agrada tant el segon disc que una de les cançons del nostre segon l'ha produït el mateix productor que els ha produït a ells, el Luke Smith. Luke Smith, we went to him with our song Champion Sound. Buscàvem algú així per trobar un cert so electrònic, unes determinades percussions. Excellent, lots of analog synths and, you know, reamping drums and, you know, ens agrada molt la manera com treballa amb so analògic I amb un so molt càlid I amb molt d'aire. Però bé, el disc de Folds el va nominar el millor disc al Mercury Prize, això mola molt. Folds, you know, the Mercury Music Prize nominated albums, really good, cool. I us ve de gust això de ser un grup massiu I comercial o una banda més aviat alternativa? Perquè recordem que a Barcelona vau tocar l'escenari MTV. We started out as very much a club band making sort of dance music, but we understand that our maybe our songs may. Bé, vam començar sent una banda de club que feia música per ballar, però comprenem que potser les nostres cançons poden arribar a altres públics perquè el tema que tracta és molt general i també són força melòdiques. It really depends, I think any genre can be popular, it just depends what the mood of the. Tots els gèneres poden ser populars, tot depèn de l'estat d'ànim de la gent i si tens un bon directe. If people want to put us on big huge stages, then we'll definitely do it, but si algú ens contracta per tocar en un gran estadi, ho farem, per suposat. Però també ens agrada molt tocar les sales petites com Madrid, perquè allà experimentem més el contacte amb la gent i d'aquesta manera ens transmeten el que ells estan vivint. Experience what they're experiencing a bit more instead of the big gap between you and the crowd. Bé, per acabar aquesta entrevista al cantant dels Crystal Fighters, ens quedarem amb el tema titulat Ecstatic Truth. Què podem dir d'aquesta cançó? Ecstatic Truth is a song, I suppose, it asks the question, you know. Ecstatic Truth és una cançó que es pregunta sobre el que és evident, que tots estem sols, però la música fa que ballis amb molta gent, desitjablement passarà això quan l'escoltis. So it's a sort of juxtaposition of styles. És una juxtaposició d'estils, veus, pot ser una mica confusa, però la idea és que t'ajudi a baixar la pista de ball per sentir-se bé amb tu mateix i amb els teus amics. Hopefully a song that will connect with people who are out there on the dance floor thinking of themselves and their friends. Everybody all Bé, deixem els Crystal Fighters enrere i ara us portem un dels últims fitxatges de l'escuderia Mushroom Pillow. Aquesta coneguda discogràfica s'ha decidit editar el primer disc de Pollock, un àlbum gravat a Berlín que es titula Getting Down from the Trees. Es tracta d'un disc de 10 cançons amb un resultat molt convincent, del qual es desprèn una forta influència de bandes com els Strokes i grups d'aquest estil. De moment us deixem amb una de les seves cançons titulada Sometimes. I thought about this for a long time. I just want you to change it all tonight. You should be serious, but you drop out, be quiet. You're always mine. Seems natural, like a sea high. Continuem aquest murmuri amb un dels grans grups renovadors de l'escena independent anglesa. Concretament parlem dels Claxons i del seu segon disc, Surfing the Void. Recordem que després d'alguns senzills de diferents segells, els Claxons van debutar l'any 2007 amb el disc Myths of the Near Future, que va guanyar el Premi Mercury al millor disc de l'any. Aquest any la història continua amb un nou disc que s'ha retardat més d'una ocasió. Primer perquè no trobàvem el productor adient, fins que el treball el va assumir Ross Robinson, col·laborador de grups com The Cure. I després perquè la discogràfica trobava que el disc era massa experimental i va obligar la banda a refer-lo. Ara, finalment, 3 anys després de la seva aclamada aparició al mercat musical, ja es poden escoltar les noves cançons de The Claxon com aquesta mostra titulada Valley of the Countries. Us acostem ara a una altra novetat discogràfica que ens arriba de Tarragona. Són els Febrero i ens porten unes cancions molt properes a propostes com les de Lori Meyers o l'Habitación Roja. Un pop de guitarres que s'està donant molt bons resultats perquè han guanyat el premi a la banda revelació del Contemporània i també han estat reconeguts al festival Tremendo Pop. Us portem una petita mostra que es titula Llueven Kamikazes. Para l'orella i escolta el murmuri. I ja ha arribat el moment d'acomiadar aquest murmuri i ho fem amb Sun Airway, amb un tema molt a la línia positiva i optimista que portem en aquest programa, però amb un punt d'aquella melangia que tant ens agrada. Esperem retrobar-vos a tots plegats d'aquí a una setmana. Que vagi molt bé.